सेज विस्तार के ये चल रहा था ये जो समाध अच्छा समाधि चित्तवृत्ति निरोध अकर्मक युज्यते लिट में युजे युक्ता और लिट में युक्षते असली में युक्षिष्ट गुण नहीं होगा क्यों नहीं लिंग सिचा हाँ क्या करेगा बोलो हाँ कित कर देता है इसी क्या नहीं भूधा तो क्या कि सबको कित कर देना चाहिए कित कर देता है मालूम है क्या करता है मालूम नहीं लिंग लिंग लगा रहा सिच में लिंग लगा रहा में सिच होगा तो कित हो जाएगा हाँ ये नहीं होता है हैं मालूम नहीं हाँ बोलो मालूम नहीं और कौन बताएगा पूरा नहीं हुआ हाँ क्या बोलो हैं जला दी लिंग हो तो सिच हो जाए सिच नहीं था केवल लिंग सिच नहीं जला दी लिंग और सिच लिंग सिचो जला दी लिंग अथवा सिच एक सही पद हल परु जला दी लिंग सिचो हाँ ये याद रखना चाहिए ना खाली इसे कित करता है कौन से हो जाएगा हाँ युक्षिष्ट बनिया लुंग लकार में सिच कित हो जाएगा कित होगा तो क्या बनेगा अयुक्त कित उनसे गुणा नहीं होगा स कहाँ जाएगा सिज झलो झली क्या करेगा झलो झली हैं खाली इतने हो गया झल से पर हो सिज का लपाग सकार का पर में क्या चाहिए झले अयुक्त आगे बोलो ध्वम में क्या हुआ अयोग ग हो जाएगा अयोग ध्वम लिंग लकार में गुण होगा हैं लिंग से चाहते हैं उसने से नहीं कर रहा क्या क्या पुलिंग हाँ हाँ लोट लकार में क्या बनेगा लोट युज्यताम ठीक है लिट लकार में लूट नहीं लिट क्या बोलते हो युक्षता क्षत नहीं हैं यू हाँ योक्षते पुगंत गुण नहीं होगा योक्षते आगे क्या धातु है सृज विसर्गे ये अकर्म के संसृजते सरसृजेर अरुणांश भिन्न ही ये कहाँ का उदाहरण दे दिया अकर्म सृष्ट होता है सरसृजे ही अरुणांश भिन्न ही संसृजते अरुणांश से सूर्य किरण से भिन्न खोलने वाले सरसृज कमल से संसृष्ट होता है उत्पत्ति होता है उत्पत्ति होती भी संसृज्यते बहुवचन अरुणांश भी नहीं अरुण किरण विशेष सरसृजी कमली संसृज्यते संबधनादि संसर्ग संबद्ध अर्थ हो गया संप्रग धातु संसर्ग हो जाता है सृज्यते लीट में बनेगा ससृजे बोलो क्या रूप गुण क्यों नहीं हुआ सस्त्रीजे में? इतने देर होने से होगा है कि अब पहले गुण कर दो आगे संयोग हो जाएगा तो कितने होगा? हाँ बोलो जोर से। मालूम है नहीं ना, सुना नया सुन रहे ना, पहले सुना है नहीं सुना है ना? पहले सुना है कभी? नहीं। पहले गुणा हो जाएगा तो संयोग हो जाएगा, सर्ज हो जाएगा, संयोग हो गया तो लिट कितने होगा? इसलिए कहा ऋदुपदेभ्य लिट कितम गुणात् पूर्व विप्रतिशत न, पहले कित हो जाएगा। लूट में क्या बनेगा? सृज अग्रता, सृज अग्रता होने पर सिद्ध करो कैसे बनेगा? क्या सूत्र? सृजी दिशो जल्यम की जल आम होगा, मिदोचन त्यार यण हो जाएगा, सृज सृज के जकार को स हो जाएगा, प्रचुत्व सृष्टा। और लिट में सृक्षति आम होगा, हाँ किसे आम होगा हैं? जोर से बोलो हैं? सृजी दृशोर, हाँ लोट लकार में क्या बनेगा? सृजताम। लौंग में आश्रय में हैं शिक्षिष्ट अम नहीं होगा, कित होगा, कैसे होगा? कित होने के कारण अम नहीं होगा, अम क्यों नहीं होगा मारे में? अकीति कहाँ अकीति कहा? सृजी दिशो जल्याम अकीति, हाँ तो क्या बनेगा? शिक्षिष्ट। लुंग लकार में असृष्ट, वहाँ भी कित हो जाएगा, कित होने से अम नहीं होगा। असृष्ट आगे अशिक्षाताम, ढम हुआ उसके पहले क्या बने है? ग नहीं है, ग ढ नहीं ड, ब्रश वृक्ष से हो जाएगा, स ड हो जाएगा, अश ढम क्या होने का? ज नहीं, ब्रश वृक्ष होने के बाद क्या होगा? हाँ ड हो जाएगा, अश्रेड आगे ध्वम के धकार को ढ कैसे होगा? अश्रेडम हो गया। लिंग लकार में अस्र अश्रक्षत, अश्रिष्ट अश्रिक्षत। लिंग सिज इति कित्वात् न गुण नाप्यम, गुण नहीं अम भी नहीं, नापि अम सृजी दृश्य जल्यम किति से अम नहीं हुआ। आशीलि में श्रीक्षिष्ट में अम नहीं हुआ, गुण भी नहीं हुआ। आगे लिश अल्पी भाव है, लिश्यते, लिश्यते में लेष्टा में सकार को स हो जाएगा, ब्रश भ्रष्ट से स लेष्टा। और लेक्षते में भी सड़क से हो गया स होने के बाद। और लिक्षिष्ट में क्या विशेष लिखने का रूप मालूम है? लिक्षिष्ट क्या हुआ? लिखित होने से गुणा नहीं हुआ। लिक्षिष्ट धातु में स है, स को क्या करना है? ये देखो रूप में स नहीं है, स कहाँ चला गया? स अभी किस अवस्था? स क्या है भैया? रूप में क्या है? क है, स को पहले स हो जाएगा किस वृक्ष वर्ष, उसके बाद षडवशी क लिक्षिष्ट। अच्छा अलिक्षत अलिक्षत हम यहाँ सलंत है, सल एक बधाधन स होने से अलिक्षत गुण नहीं होगा, अलिक्षत वृक्ष वृक्ष स हो जाएगा, सड़कों से अलिक्षत। आगे अलिक्षातान अलिक्षी, हाँ आगे लिंग लकार में है अली अले क्षत। अथ आगणांतात् परस्मै पदेन राध अकर्मकाद् वृद्ध एव, अकर्मक वृद्ध एव कार भिन्न क्रम राधो अकर्मकादेव स्यन् राधो अकर्मक से ही सहन होगा, उदाहरण महा वृद्धो इति राध अकर्मकाद वृद्धो एव जी दिया है। अकर्मकाद राधो अकर्माद अकर्म का सहन प्राप्त कर गया वृद्धो, वृद्धि अकर्म के ऐसे वृद्धि अर्थ में राधे से सहन हो जाएगा। यन मह्यम अपराध्यति, मह्यम अपराध्यति ये अपराध अर्थ हो गया, क्रोध दुहे था श्रूयथाम संप्रदान हो गया। क्या सूत्र क्रोध द्वेषयाथानम यम प्रति कोप यम प्रति मयम अहम मयम बनिया अपराधेति दुर्यति विराध्यंतम क्षमेत कह दुर्यंतम। यहाँ विराध्यंत क्या है, प्रश्न पद आत्मनेपदे है, आत्मनेपदे सत्रंत है, क्षम विराध्यंतम क्षमेत दुर्यंतम राध्यति ओदन ओदन राध्यति में सिद्ध्यति अर्थवा अकर्म के सिद्ध होता है। कृष्णाय राध्यति यहाँ सूत्र राधिक्षोर यश्वे प्रश्न संप्रदान हुआ दैवम पर्यालोचित था दैवस्य दैवम पर्यालोचित में दैवम कर्म है तो अकर्म कैसे होगा। दैवस्य धात्वर्थ अंतर्भावाज जीवत्यादिवद अकर्मकत्वम जीव प्राण धारणे प्राण है कर्म धात्वर्थ में अंतर्भूत हो गया तो जीवति का कर्म कौन होगा। सजीवति कर्म कोई नहीं अकर्मक है, जो कर्म धात्वर्थ में आ जाने से अकर्मक हो गया। ये पर गया यहाँ दैवम पर्यालोचयति दैवम कर्म पर्यालोचयति का किंतु राध राध्यति का कर्म ही नहीं उस धात्वर्थ के में आ गया इसलिए अकर्म को। राध धातु का लीट में लिया रराध रराध तु एक मध्य नहीं होगा, बोलो क्यों नहीं होता है एकल नहीं, कठिन है प्रश्न है उत्तर है बोलो कोई निश्चय करने वाला सूत्र है मालूम है नहीं है नहीं क्या करता सूत्र, सूत्र क्या है अत एकल मध्य अत है ना हैं यही पहले सूत्र का पहले में है और नहीं है आ है ररा धातु ररा धातु है अनिट रराधित में इट हो गया क्रादि नियम से क्या नियम क्रादि नियम ह्रस्व दीर्घ क्रादि नियम से क्रादि नियम कोई संस्कृत श्लोक बोलते ह्रस्व दीर्घ मालूम नहीं बोलते कहीं कहीं कहीं क्रादि नियम से रराधित बनिया राधो हिंसायामिति एत्वाभ्यास लोपा विहान राधो हिंसायाम से एत्वाभ्यास लोप होता है आगे कहेंगे। यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्यों नहीं होगा, यहाँ हिंसार्थ का नहीं है। हिंसार्थ से सकर्मकतया दैवादिकत्व होगा तो राध धातु सकर्मक अलग है। राधा राधा में कौन सा रूप है लूट लकार में है? निष्ठा नहीं है लूट लगा रहा लूटे रात्स्यति अयम स्वादि चुरादिश्च स्वादि वस्नु हो जाएगा उस चुरादि में भी है। लौंग लकार में क्या बनेगा अराध्यत अराध्यत परसिम पद अराध्यत। लोट में क्या बनेगा राध्यत राध्यतात असली में राध्यात विधि बोलो राधे ध में अ है य है ना ये नहीं क्या बोलेंगे सुनाई पड़े सबको य क्या है राध्येत हलंत है क्या बनेगा बोलो जोर से हैं देत दया तो क्या बोलते हो ध है ना नहीं नहीं बोले ध है ना ध का भी चाण करो उसके बाद क्या है यह उसके बाद है हाँ तो कैसे बोलेंगे नहीं ध नहीं आता अंदर हो जाता है रात होता है रात देत क्या बनेगा हैं राध्येत लुंग लकार में वृद्धि हो जाएगी वज्रपद हंत हैं निश्चय नहीं का नेट निश्चय नहीं रहे उद्योग से क्या हो जाएगा राहे रात शीत रात शीत क्या क्या बनाया आगे अराधाम आगे असु हाँ लिंग लगा रहे बोलो रा के आगे क्या बनना है तो एक तो कर दो करी कोई बोलेगा तो गलत होगा बोलो दो तो कर कोई बोलेगा तो ठीक होगा कैसे दो तो कर को मालूम है हैं हाँ ये हो गया है राध धातु आगे क्या धातु है व्यध ताड़ने ये ग्रही ज्या सूत्र बोलो ग्रही ज्या आगे वही आगे व्यधि वन से संप्रसारण होगा श्यन है सर्वत्वपि गीत है गीतों संप्रसारण हो गया व्यध हो गया विध विध्यति कहाँ के रूप में विध्यति हैं लट में विध्यति विध्यात विध्यति लेट में व्यध व्यध नल व्यध क्या तो विधा से वृद्धि होगी बोलो स्वयं के गुरु व्यध अतो विधा लगे या वृद्धि होगी अभ्यास में क्या रहा व्यध है क्या सूत्र लगेगा लेट्य अभ्यास से वेतन संप्रसारण हो जाएगा रिलैक्सेशन पर क्या संप्रसारण से क्या रहेगा वि व्याध और अतुसान पर पहले संप्रसारण करना व्याध को संप्रसारण करेंगे तो क्या होगा बोलो नहीं नहीं रूप नहीं मैं पूछता हूँ संप्रसारण किसको क्या होगा क्या बनेगा किसको क्या होगा संप्रसारण करेंगे तो ऐ धातु किसी को क्या होगा ऐ हाँ व्यम यह है यह को ई होगा ये होने पर क्या रहे धातु बना विध द्वित होगा उस क्या कहे द्वित होने पर अभ्यास क्या रहेगा वि धातु में क्या रहा विध पुगंत गुण हो जाएगा क्यों नहीं हुआ कौन कहते हाँ क्या बन गया विविध धातु बोल रूप हाँ धातु अनिट्य है थल में विकल्पित हो गया विव्यधित विव्यध वहाँ पहले संप्रसारण होता है उसके बाद द्वित होता है या पहले द्वित उसका संप्रसारण मालूम है कुछ पता है हैं पहले संप्रसारण क्यों नहीं द्वितीय द्वित क्या पहले द्वित्व पहले संप्रसारण क्यों नहीं होता है नहीं कितने क्यों नहीं हाँ पीतोन से असंगालिट कितने लग गया असंगा तो अपित लिटकी तो होता है मालूम है असंगा लिटकी तो किस कौन होता है अपित हाँ लूट में व्यध अगर था क्या रूप बनेगा बोलो सर लूट तक लूट पूछते व्यध अगर था जस तथर धो धो झलान झल जैसी व्यधा संप्रसारण होगा ना नहीं क्यों नहीं होगा संप्रसारण क्यों नहीं होगा हाँ कितने कितना ही व्यद्धा लेट में व्यत्सति लोट में विध्यतु संप्रसारण होगा कितने कितने कौन ऐसा शन कितने ना कितने कितने शन के संगीत हो गया हाँ बोलो सारा तो अपित हाँ हो गया लौंग लगाने में क्या बनेगा अभिध्यत विधने में विधेयत अभी जिसको पूछेंगे हाँ असली में क्या बनेगा बोलो पुस्तक क्यों ढूंढते हो, क्या बनेगा श्री में हैं, क्या बनेगा संप्रसारण होगा संदेह या सूट कितने क्या संप्रसारण हो जाएगा विद्या लूंग लकार में व्यद है यहाँ कोई कीत पीत नहीं वृद्धि करो अव्यात शीत अव्यात धाम बोलो व्यध धातु के धकार का धकार को कुछ हो करके कहाँ कहाँ श्रवण हुआ माने में कहाँ कहाँ लोप हुआ, कहाँ कहाँ लोप हुआ व्याध के धकार को लोप कहाँ कहाँ हुआ हैं, लोप हो गया लोप नहीं हुआ। खरीचे से त हो जाएगा सब स्थान पर ताम तम त में झलाम झस जैसे द हो जाएगा और झस तत्व धो ध लगेगा कहाँ कहाँ ताम तम त में लिंग रकार रे में क्या बनेगा दीर्घ कैसे हो गया अव्या अत बुधा अव्यत्स्यत क्या बनेगा अव्यत्स्यत आगे क्या धातु है पुष अव्यासी दे दिया पुष पुष्ट पुष्यति पुपोष बन गया पुपोषित थल में कितने रूप ने थल में पुपोष धातु अनिटे थल में विकल्प पीटे हुआ ना नहीं मालूम है धातु अनिटे थल में विकल्प पीटे हुआ ना नहीं पता नहीं मैं मालूम नहीं अनिट धातु हो तो थल में रितो भारत थल विकल्प होना चाहिए ना कहाँ विकल्प होता है मालूम नहीं अभी तक हाँ बोलो तले में विकल्प गाना नहीं नहीं हो क्यों हाँ उपदेश अचस्ताश्व तले जहाँ निषेध करेगा वहाँ रितवार से विकल्प इसको ध्यान रखना अत्वत में तो अकार वाला नहीं है और अजंत में नहीं इसलिए तले में नित्य हिट इसलिए रूप दे दिया क्यों दे क्या रूप दिया है पुपोषित आगे भस्मस मिट होगा गुण होगा क्या रूप बनेगा गुण नहीं होगा हाँ लूट में बनेगा गुण हो गया पोष्टा लेट में सड़ोक से हो जाएगा पोक्षति लोट में पुष्यतु पुष्यता लंग में आश्रिन में पुष्या लूंग में यहाँ लगेगा पुषादि द्युता दिली दिता परस्मे अंग हो जाएगा अंग होने से गुण किस सूत्र से होगा क्या रूप बनेगा अपुषत लिंग में अपक्षत आगे सुशोषण ऐसे ही बनेगा पुष जैसे लिट में सुशोष सुशोषित लुंग में पुषादित में अंग हो जाएगा असुषत इसलिए दे दिया रूप है लिंग में क्या बनेगा अशोक्षत लिट बोलो क्या बनेगा लिट नहीं ऐसा नहीं कब किसको पूछते समय मैंने बोला क्या बनेगा सोक्षति मालूम होता समझ आता है क उसमें है क्या कहे कहाँ से आएगा सड़ुक सी किसको क हुआ सकार को परमी क्या चाहिए सड़ुक सी लगाने के परमी क्या चाहिए सी स पर हो स कहाँ है श्य है हैं हाँ हो गया तुस तुस भी से बनेगा लीट में क्या बनेगा तो तोस थल में ये धातु अनिटी है तो तोष्टा बनेगा और लोंग में अतुषत हो जाएगा दूध दुस वैकृति ये भी आ जाएगा दुस अदुषत बन जाए श्लिष आलिंगन श्लिष्यति शिश्लेष श्लेष्टा है थल में क्या बनेगा शिष्ले चित लिट में श्लेक्षति हो गया अच्छा यहाँ आश्ले में क्या बनेगा श्लिष्यात विदले में श्लिष्य गुण नहीं होगा क्यों श्रीषेत में पुगंध गुण नहीं होगा, लीट में क्या बनेगा? लीट लकार में श्लेक्षति पुगंध गुण होगा, क्या रूप बनेगा? श्लेक्षति। विधि में निश्चित शेषेत गुण नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हैं क्या कौन गीत यासुट गीत है उनसे ना, यासुट उनसे नहीं, श्यान है, श्यान गीत है सर्वतो अभी श्यान। हाँ लुंग लकार में सूत्र है, यहाँ प्राप्त होता होता है पहले सलई के बधाधनी सह, इस सूत्र है श्ली सह अस्मात् परस्य अनिट श्लेहक स स्यात्। यहाँ पुषादिदी तो नहीं, हाँ उसको बाद करके सलय उपधादंट का अपवाद पुषादि द्विधातिलिदित परस्य पदेश, ये जो पुषादि अंग प्राप्त है उसका अपवाद हो गया श्लिष, श्लिष आलिंगन सूत्र है तो दे दिया पुषादि अंग अपवाद न तो चीर्ण, चीर्ण होने वाले सूत्र चीर्ण भाव कर्मण हो, भाव कर्म कहाँ लगेगा? भाववाच्य में कर्मवाच्य में पुषादि अंगवाद। ये सूत्र का क्रम है शलैक विधा दंडक सह तृतीय अध्याय प्रथम बाद में 45 है, श्लेष उसके पर सूत्र है। अब पुषादि लिदित हो गया 55 है, पुषादि लिदित ये आगे चीर्ण भाव कर्म 66 में आएगा तृतीय अध्याय। तो यहाँ शलैक विधा दंडक सह पूर्व में है, पूर्व है आगे 46 ईस्वी से है, वो पुरस्ताद अपवादा पूर्वान विधि निवादत उत्तरा पुरस्ताद अपवादा मध्य अपवाद, ये शीर्ष जो अपवाद हुआ शीर्ष अपवाद होने से ये पूर्व किसके बाद करेगा? अनंतरा विधि निवादत न पुरस्ताद अपवादा अनंतरी निवादत न नूतरान, ये शीर्ष और अपवाद का पुषाद दिदित का शीर्ष अपवाद का किसका? पुषाद द्विता लिदित चीर्ण भाव कर्म को नहीं, पुरस्ताद अपवाद अनंतरान विधि निबाधते नूतरान, शीर्ष है अपवाद पुषाद द्वितु को बाध करेगा चीर्ण भाव कर्म को बाध नहीं करेगा। तो यदि पुषाद अंग अपवाद न तो चीर्ण पुरस्ताद अपवाद न्यायत, तो शीर्ष धातु से पुषाद अंग नहीं होकर के क्ष हो जाएगा, सहन पर क्या बनेगा? अश्लिक्षत, अश्लिक्षत क्या बनेगा? अश्लिक्षत आगे अश्लिक्षता, हाँ आगे ये श्लिष आलिंगन एक सूत्र है, योग विभाग कर क्या है आगे चीर्ण भाव कर्मण का अभिवधान का कर्मण ही चीर्ण हो जाता है वो वहाँ, ये अपवाद शीर्ष हो गया अपवाद उसका पुषादि दिलदित का, पुषादि लुदिताति जो है ये 55 है शीर्ष 46 है, वो दोनों में चीर्ण भाव कर्म आगे एक चीर्ण भाव कर्म पुषाद लिदित और श्लिष, ये तीनों के लिए शलैक विधा दंड सह वो तो प्राप्त था उसका बात करता है परत्वाद पुषादि लिदित परस्म प्रदेश, पुषादि लिदित परस्म जो हुआ उसके लिए अपवाद श्लिष, तो पूर्व अपवाद श्लिष हो गया अनंतर पुषादि को बात करेगा चिन्ह भाव कर्म को बाधा नहीं करेगा। अभी आलिंगन अलग सूत्र बनाया योग भाग करके श्लिष श्लेर आलिंगन एवं क्ष नान्यत्र, श्लिष धातु से श्लेय को क्ष होगा आलिंगन अर्थ में होगा अन्यत्र नहीं, तो योग भाग क्या योग भाग सामर्थ्याद शल इकबधादित्यस्यापि अयम नियम, इसे योग भाग करने से यदि श्लिष से क्ष का ही अपवाद होगा और शल एक विधा से क्ष हो जाएगा तो कोई प्रयोजन नहीं रहा, और एक सूत्र कर शीर्ष आलिंगन एक सूत्र कर देते आलिंगन अर्थ में क्ष होगा अन्य में नहीं होगा इतना अर्थ होता तो श्लिष आलिंगन एक सूत्र होना चाहिए, दो सूत्र करने से क्या होगा अब आलिंगन अर्थ में क्ष होगा शीर्ष धातु से शीर्ष सूत्र से अथवा पुषाद शलैक विधा सूत्र से भी आलिंगन अर्थ होगा अन्य अर्थ में नहीं होगा, योग भाव सामर्थ्या योग भाव करने से शलैक विधादित्य अस्यापि अयम नियम, शलैक विधा दंडक स भी होगा आलिंगन अर्थ हो अन्य अर्थ में नहीं होगा, इसलिए आलिंगन अश्रिचत कन्याम देवदत्त आलिंगन तक सप्रत्यय हो गया। आलिंगन भी किम इति किम समाश्रिषत जत्तु काष्ठम, जत्तु काष्ठम समाश्रिषत या अंग हो गया, पुषादि द्युताते अंग हुआ, अर्थात आलिंगन अर्थ नहीं होने से यहाँ सप्रत्यय नहीं हुआ, नियम हुआ आलिंगन अर्थ में। आंग प्रत्यासता विहश्लिषि समाश्रिषज में शिष्यत में आंग आठ आगम हो जाएगा, लुंग लकार में अश्रिषत है सम आगे, लुंग लकार में क्या है आठ आगम होता है क्या, अश्रिषत होता है अश्रिषत, तो समा में आ कहाँ से आ गया आंगे, आंग प्रत्यासतो यह श्रीषि आंग के साथ शिष्य ऐसे समाश्रिषज बन गया, नहीं तो क्या बनता समश्रिष, ये कहाँ के उदाहरण समश्रिष आंग प्रयोग है। कर्मणि अला अनालिंगन सिचेव न तुक्स, कर्मणि प्रयोग करेंगे आलिंगन अर्थ तो हो जाएगा, आलिंगन अर्थ तो नहीं अनालिंगन दिया आलिंगन अर्थ सप्रत्यय, और कर्मणि प्रयोग में आलिंगन अर्थ में होना चाहिए स होगा, और चिन्ह भाव कर्मण से चिन्ह प्राप्त है, चिन्ह होगा तो वहाँ चिन्ह प्रत्यय होगा, कर्मणि आलिंगन में तो चिन्ह होना चाहिए, अनालिंगन सिचेव न तुक्स, अनालिंगन में चिन्ह नहीं होगा, वो अनालिंगन सिच स नहीं होगा, क्यों वहाँ नियम कर्मणि अनालिंगन वृत्ते श्रीधातु कर्मणि लिंगे चिले सिचेव न तो पुषाद्यंग, अब पुषाद्यंग तो परश्न पद होता है, हाँ ये अपवाद नहीं बन से जो पुषाद ले देता है परश्न पद से, परश्न पद से अंग नहीं होगा, अंग नहीं होने से अच्छा स क्यों नहीं होगा, स नियम क्या कर दिया आलिंगन होगा स, अनालिंगन स नहीं होगा, स नहीं होगा तो होना चाहिए पुषाद अंग होना चाहिए, परश्न पद नहीं होगा तो सिच हो गया न तो स, एक वचन में चिन्ह, एक वचन बन जाएगा चिन्ह भाव कर्मणो हो, चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह का ये अपवाद नहीं, इसलिए चिन्ह हो जाएगा तो रूप बन जाएगा अश्लेषी, अश्लेषी बनिया चिन्ह हो गया कि नहीं अश्लेषी, आगे अश्लिक्षाताम, अश्लिक्षाता में क्या प्रत्यय हुआ स हुआ आलिंगन अर्थ में, सिच करेंगे तो सिच सिच कर हाँ कर्मणि नहीं ये कर्मणि प्रयोग है, कर्मणि से सिच है, अश्लेष में तो चिन्ह हो गया, आत्मा में सिच है, अश्लेष है अश्लिक्षा आत्मा बदल भावकर्म भावकर्म अश्लिक्षाताम कर्मणि अश्लिक्षाताम अश्लिक्षत आत्मा प्रदर्शन तो आगे अश्लिष्ठा अश्लिढ्व में अश्लिष के शीर्ष क्या लोप हो जाए दीच अश्लिष के सकार को वृक्ष वर्ष से नहीं नहीं सड़ुक शिष्य हो जाए नहीं जलाम जस जैसे डुत्व अश्लिढ्वम अश्लिढ्वम बन गया आगे अश्लिक्षि अश्लिक्ष वही अश्लिक्षा नहीं सनिक सकार अश्लिक्ष वही अश्लिक्षमयी यह सिच है आगे लिंग लगाने में क्या बनेगा अश्लेक्षत क्या बनेगा परिश्रम पद आत्मनिपद आत्मनिपद नहीं परिश्रम पद यहाँ तो कर्मणि आत्मनिपद का रूपना शक विभाषित मर्षणे विभाषित है तो उभयपदी तथा तो विभाषित मर्षणे उभयपदी बनेगा आत्मनिपद परिश्रम पद शक्यते शक्यते हरिम द्रष्टुम भक्त भक्त हरिम द्रष्टुम शक्यते शक्यते दोनों बनेगा शशाक शेकित शेकतु शेषक क्या सूत्र लगा अत क्या सूत्र थल में विकल्पित हो गया अभी शेकित सशक्त शेकित में क्या सूत्र लगा तरीज सेठी आगे आत्मनिपद में लिट में क्या बनेगा शेके आगे क्या बनेगा बोलो रे कहाँ से आया क्या ध्वम क्या बनेगा हैं एक बनेगा इनमें कौन नहीं आएगा हैं क्या इनमें कौन नहीं आता रिली के ककार शेकी द्वे बनेगा इनमें क आएगा ना नहीं आएगा बोलो इन्हें सिद्धांत नहीं लगेगा लगे कैसे इन तंग है क्या कौन क इन क इनमें है क्या लोट में क्या बनेगा अच्छा इस सकता लीट में सक्षति सक्षते लोट में शक्य तो लंग में अशक्यत हाँ आगे लेकर दिखाओ देखो तुम्हारा अंग होता है उषा दीदी दत्त अंग आगे सेठ को मित के तन्मते न अनिति कारिकासु लिदित पठित सकली शक्यता इत होगा तो शक्ति लुंगी में क्या बनेगा असा होगा अशक्त दो नहीं बने हैं अंग हाँ पुषा देता तो अशक्त रहेगा हाँ सेठ कहीं थी ले दी तो हाँ अंग हो जाएगा अशक्त सीधा गात्र प्रचरणी घर में श्रोत पसना निकला सुविधा का अयम ईद इति न्यास करा दे ईद सुविधा नेति हर देता दे धातुआदेश से हो जाएगा स्विद्यति लिटिन सिस्वेद धातु से अनिटी है थर में विकल्प होगा या नित्य होगा इटी सिस्वेदित आदेश पत्र सत्य हो जाएगा श्वेता लुंग में पुषा दी देता अंग हो जाएगा क्या बनेगा अश्विदत क्या बनेगा लिंग लकार में अश्वेत श्यत असली में शुद्ध्यात बिजली में शुद्ध्यत आगे सिद्ध क्रुध क्रोध क्रुध्यति लिट में चुक्रोध लूट में क्रोधा अक्रोध से तुम्हें धव को खर्च से तो हो गया लंग में अक्रोध्यत अक्रोध्यत असली में लुंग में अक्रोधत पुषादि में आता है आगे लिंग में अक्रोध से तो पुगंध गुण हो जाएगा क्षुध विभुक्षायाम क्षुध में क्षुध्यति चुक्षुध और क्षुधा क्षुद्धा कथम क्षुधित इति क्षुधित क्षुधिता बाला कैसे बनता है धातु तो अनिटे संपदादि किवंतात् तारकादित्वाद इत जीते माधव पर संपदा क्यों क्षुध बन गया क्षुध संजात अस्यति इतज हो गया क्षुधित बन जाएगा वस्तु तस्तु वसति क्षेदरित ईट भक्षते वसति क्षेदरित तो ईट हो जाते क्षुधित बन जाएगा क्षुध लुंग लकाने क्या बनेगा अक्षु दत्त शुद्ध शौचे शुद्ध शुद्ध्यति सुशुद शुद्धा लुंग में अशुद्धत लिंग में अशोत्यत सिद्धु संग्राधु उदित पाठ प्रामादिक सिद्धु कहीं पाठ ठीक नहीं सिद्धति सिद्धा सिद्ध्यति लुंग में बन गया असिद्धत कुसादि अंग हो गया लिंग में अशत्यत रध हिंसा सराध सराध्यो हाँ संपदादि हाँ तो तब क्षुधार्थ है क्षुध्यत नहीं नहीं क्षुध्यत इति भाव में क्या बनेगा क्षुधातु का नहीं क्षुध्यते क्या पता बाबाची में लट लगाने में क्या बनेगा क्षुध्यते हाँ बाबाजी क्षुध्यते भावे की क्षुद अस्य संजाता है क्षुधित क्षुधार्थ करना है हाँ शुद्ध हो गया कहाँ तक हुआ रद्द रद्द हो गया शुद्ध चले रद्द तो हो गया ना नहीं हुआ अच्छा क्रुद्ध हो गया क्षुध हो गया सिद्ध हो गया अच्छा सिद्ध रद्द चले ठीक है ओ